پہ میرے بھائی لگا. جو اسلام بھائی ملاقات کر رہے ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو یہیں تشریف فرما رہیں, اور سحری جنہیں کرنی ہے وہ بھی یہیں بیٹھے رہیں تاکہ انہیں بھی پھر پاپا کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ, میرے بھائی لگا قف نہ آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ, دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, ہر عزو کا عطار لگا قفل مدینہ, ہر عزو وکاتا ری لگا قف لے مینا, اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ, اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ, اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ, اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ, بک بک کی یہ عادت نہ سر حشر پھنسا دے, بک بک کی یہ عادت نہ سر حشر پھنسا دے, اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ, اللہ زباں کا ہو عطا قفل, مدینہ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، مولا رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، ہر عزو کا دے مجھے کو خدا قفل مدینہ، ہر عزو کا دے مجھے کو خدا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، میں کاش زباں پر لوں لگا قفل مدینہ، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عزو کا عطار لگا قفل مدینہ، ہر عزو کا سگے عطار لگا قفل مدینہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، دو درد سن تو کپیشا ہے کربلا، دو درد سن تو کپیشا ہے کربلا، پیشا ہے کربلا، امت کے دل سے لذت فیشن نکال دو، امت کے دل سے لذت فیشن نکال دو، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، خلق عظیم سے مجھے حصہ عطا کرو، خلق عظیم سے مجھے حصہ عطا کرو، حصہ عطا کرو، بے جا ہنسی کی خصلت بد کو نکال دو، بے جا ہنسی کی خصلت بد کو نکال دو، سینہ مسجد نبوی میں آیا ہوں میں،

جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ چل پھر. ہر مہینے 3 دن تو سفر ہونا چاہیے. جل اول نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ سارے نام جو میں نے لیے یہ کس کس نے پڑھی ہے؟ فیضان سنت، جلد اول، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ چاروں کتابیں کس نے پڑھی ہیں؟ ماشاءاللہ. وہ اسلام بھائی کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھ جائیں. آپ نے بھی بیٹے چاروں کتابیں پڑھ لی ہیں. مدنی انعامات آپ میں سے جو کھڑے ہیں ان میں سے 63 مدنی انعامات کن کن کے ہیں؟ کم از کم 63. وہ طالب علم ہو تو 92 میں سے 83. طالب علم نہیں ہے. مدنی انعامات والے تو 63 تک والے سے 4 ہیں. اس میں کھڑی ہے کھڑی ہے. کل 4 ہیں 63 والے. کم از کم جو یعنی کہ ان کو تو یہ الگ اس میں لے لیجیے، گرل کے اندر لے لیں، ان چاروں کو گرل میں لے لیں. انہوں نے یہ چاروں کتابیں بھی پڑھی ہیں، چاروں کتابیں اور 63 مدنی انعامات. سبحان اللہ. یہ 4 اسلام میں اندر آ جائیں گے گرل میں. بابا ایک دو کتابوں کا اشارہ کر رہے ہیں. جی جی دو، مگر 63 مدنی انعامات ہیں ساتھ میں. 63 62 مدنی انعام دو. آپ کے کتنے؟ 58. آپ اسلام بھائی 3 کتابیں والے جو آپ ہیں، آپ کے مدنی انعام کتنے ہیں؟ 63 مدنی انعامات اور 2 کتابیں. بابا وہ 63 والے 4 کتابیں اور 63 مدنی انعامات والے، یہ کل میرا خیال ہے 4 حصہ ہے بھائی. جی الگ سے جگہ سے چوتھا حصہ ہے بھائی. اچھا یہ 4 ان کے 63 اور یہ 4 کتابیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ 5 ہو گئے 4 میں سے، کل 5 ہیں. یہ ملاقات والے ہیں. یہ 4 اسلام بھائی کون تھے جو یہ 3 ہو گئے نا، 3 کتابوں والے کتنے ہیں؟ 1 2 3 چوتھے کون ہیں آپ؟ بابا یہ چاروں آ گئے، یہ 4 آ گئے نا. کوئی 5 ہے یا 4 ہے؟ پاپا یہ 5 ہے، یہ 5 ہے پاپا. 1 2 3 4 5 آپ سب کے 63 مدنی انعامات اور 4 رضا جو کتابیں بابا نے فرمائی ہیں. سی نہ بدل سامنے کے اترا بدھی ہونا جن انتیاں پورا کرا. نام لکھی گئی ہاں نے نالا لکھی انہوں نے کال نہیں کیا تروڈی پا نام فون نمبر فون نمبر بھی نہیں کیا تھا ہاں نے تو پھر اور سنبھالی نہیں تو یہ پانچ انشاءاللہ ہم قریب سحری میں سبحان اللہ ان کو اندر لے لیتے ہیں اور باقی جو چار کتابیں جنہوں نے پڑھ لی ہیں تین پڑھی ہیں بابا چار کتابیں جنہوں نے پڑھ لی ہیں بابا باس کے 63 مدنی انعامات کتابیں کم ہیں اب مسئلہ یہ کہ ان کو ابھی تک وہ نیت میں ہاتھ اٹھانا نہ اٹھانا یہ مسئلہ بتایا نہیں ہے تو یہ اب بڑھ جائیں گے آگے بیٹھنے کے چکر میں خطرہ یہ ہے دیکھو اس طرح جو جنہوں نے نہیں پڑھے ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے یہ آخرت کا معاملہ ہے قریب بیٹھنے کے اس میں شوق میں آپ کہیں ایسا نہ ہو گئے دھوکے میں مبتلا ہو جائے گناہ میں مبتلا ہو جائے کل 12 ہیں یہ چار کتابیں جو میں نے دی وہ پڑھے ہوئے اور مدنی انعامات تو 63 نہیں ہیں ان کے دو کتابیں 65 مدنی انعامات ان کو بھی لے لیتے ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں تو یہ آپ بھی گریل میں آ جائیں جب تک یہ 12 جو ہیں یہ بھی گریل میں آ جائیں اور یہاں دری بچھا لو جلدی اب سحری شروع کریں بھائی یہ تو اتنی جگہ بھی نہیں ہے نہیں بھائی باقی ملاقات والے اب ملاقات والوں جلدی فارغ کر دیں ناس والا کیا لکھ لو اچھا ہے اور کون ناچ میں سے نیلا دھون میں بھی نانا لکھوں کا چھ بات ہے نا یہ اسلام بھائی آگے آئیں گے نا تو تشویش ہوگی جی تمام اسلام بھائی تشویش رکھیں آگے آنے کی کوشش نہ کریں یہ اسلام بھائی یہاں راستے میں روکے عرفان بھائی آگے نہیں آنے دیں گے ملاقات والے آگے آ جائیں ٹوکن ہے ملاقات کے نہیں یہ پیچھے آئیے بیٹھے بس یہ